राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सब जितने जीव जंतु है 84 लाख उसके सिवाय भूत प्रेत प्रशासन पूतना कई और सब में मनुष्य मुख मनुष्य में भी ये दुष्टि ये बहुत मुख है। इसमें ऋषि मुनिया ने जो खोज ली है बहुत विचित्र खोज ली है, किसी संप्रदाय में ऐसी मिलेगी नहीं। बहुत ही गया होता है। एक एक विद्या में मामूली विद्या में भी बहुत गहरा रसोई बनाने में कितना क्या होते छंदा में क्या क्या बहता है, ऐसे एक एक चीज में भी देखे तो भंडार भरा हुआ। बढ़िया लोग बड़े विस्तृत विद्या उसमें आपका हमारा जन्म है। ये भगवान ही विशेष कृपा है और विशेष कृपा में भी फिर विशेष उस विषय का ध्यान हुआ हमारे को। आप अच्छा देखेंगे तो अभिमान की बात मैं नहीं कहता हूँ। दर्शन करने वाले भाई बहनों के भीतर बहुत विलक्षणता आई हुई है और जगह सत्संग करने वालों में भी बहुत कम देखने वाला है। ऐसी विलक्षणता आप लोगों में आई हुई है। यदि भी अपने संस्कृति का अध्ययन नहीं है पर तो भी हमें ऐसा ज्ञान आया हुआ है, ये समझ हर एक में नहीं होती। आप लोग जैसे है काम करने वाला उम्र लगाई थी उम्र और काम किया है, परंतु इस विषय में देखा जाए तो बहुत कम। जो असली विषय है उसमें जानकारी बहुत कम है। ऐसी विधिता इसमें आपने बरसों से काम किया और इसमें आए हैं तो ये बात मिलती नहीं है। बेटा मैंने कहा श्रवणा यो न लभ्य सुनने के लिए भी नहीं मिलते, जानना दूर रहा है सुनने के लिए भी बहुत सवाया। ऐसी कितनी बात है उसमें आए। अब थोड़ा सा संयम करके अगर लग जाए तो बहुत विशेषता होगी। लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो भी आप में फर्क नहीं पड़ता, और सत्संग करने में आप में फर्क पड़ता है, जो कि मरने पर भी नहीं सकेगा, साथ जाएगा। जो बृष्ठ का जन्म आया सात छठे अध्याय में ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी विचित्र बात है। आपने थोड़ा अध्ययन किया है तो आप जानते हो बहुत विचित्र बात है। उनमें थोड़ा सा संयम और कर ले दो बात वही जान ले, दो बात ऐसी दो बात के द्वारा यही दो तीन चार बातें हैं। एक पदार्थ में क्रिया, ये सब पदार्थ शरीर सब पदार्थ, ये सब पदार्थ और ये क्रिया पदार्थ क्रिया। तो पदार्थों की जगह अगर भगवान को ले ले बहुत विलक्षणता हो जाएगी, और क्रिया की जगह विश्राम कुछ नहीं करना। ये दो बात भी आप ठीक समझ रहे हैं बेटा पार। मैं तो फिर घर हुआ दूसरों हुए प्रभु दर्शन आश्रय ले और क्रिया विश्राम कुछ सब वो है तत्व आपसे आवश्यकता होता आपसे बड़ी सुन दो बात पदार्थ की जगह तो भगवान और क्रिया की जगह विश्राम। जाके एक पहला ले सकते मति मन तुर से दास रहो पायो परम विश्राम, परम विश्राम रहो दे सब हो जाए, सब होते ही उसमें स्थिति सब हो जाए, स्वाभाविक ही हो जाए। उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जब ध्यान और कीर्तन और तीर्थ यात्रा व्रत उपवास और धर्म और बहुत बड़ी बात है, कुछ न करने के लिए करना है सब, न करने में सब आ जाएगा, पर न करने की स्थिति बिना यानी किए हुए हो नहीं सकती। इस बार से जब ध्यान की तरह सत्संग स्वाध्याय, सत्संग स्वाध्याय आप स्थिर होने की शक्ति आ जाए। जैसे साइकिल चलती है ना, तो साइकिल पर चलिए चलांतर रूप है, पर साइकिल बैठ करके स्थिर हो जाना मुश्किल है। ऐसे ही वास्तव में स्थिर होना कठिन होता, वो सर होना आ जाए बड़ा पार एकदम। कुछ नहीं करे तो परमात्मा में स्थिति आपकी स्वत है सब, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई उसमें उपाय नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई प्रश्न नहीं होता, सत्य वो परमात्मा स्थिति है। ये हाथ सब ये पदार्थों में पदार्थ क्रिया ये प्रवृत्ति का राम का स्वरूप निरानंद पर जानो परमेश्वर पर जानो अल्लाह हमारा आखिर आप अगला दया बन गई अगर एक गण भगण जायो बात पता नहीं वो दिखलायो वो बोले ग्रह न बोले अलबत्ता निर्पक निरानंद पर जानो पर बोलो परमेश्वर प्यारो अगर हमारा आखिर नी आप अगर में ऐसा विलक्षण तत्व वो प्राप्त हो जाए सर्वोपरि से सर्वोपरि उसके बाद चिंता फिकर काम क्रोध लोभ मोह मदर मसर ईर्ष्या द्वेष पगन विद्या सब तुम दूर गया एकदम निर्वाह कर सब दूर हो गए रुपया कितना ही मिलो कितना पढ़ जाओ आप पढ़ाई कितने ही आप गाना बजाना आदि सीख लो बहुत मुझे समझ में बहुत सीख नहीं मिले एक भगवान होगा निहाल हजार रुपए जैसे वृक्ष होता है उसमें कई चीजें होती लगाया पत्ते जा रहे फूल जा रहा फल जा रहा बीज जा रहा सब अलग ही एक ही मूल एक मूल में जो दिया जाए तो सब आजा बजा एक मूल परमात्मा हो तत्व जान ले आप निहाल हो जाए और है सो भी दे है वैसे हो जाए कुछ नहीं कर आप जहां है वहां है परमात्मा प्राप्त हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा पूर्णता हो जाएगी ऐसा मौका आजकल हमारे को मिले हुआ है थोड़ा सा संयम कर दो मेरा पार हो जाए कोई कुछ नहीं करता हूं तेरे भावे जो करो संसार में जो कुछ करना करता रहो संसार ताला है तो बैठ गए अपना भवन गुहार कितनी बात है बहुत विलक्षण बात है विलक्षण आपको एक कला से जानना भी नहीं आता कुछ पढ़े नहीं उस तत्व को प्राप्त हो सकते हैं पंडित से पंडित उस शत्रु प्राप्त हो सकता है विद्वान से विद्वान उस शत्रु प्राप्त हो सकता है अरे मूर्ख से मूर्ख उस शत्रु प्राप्त कुछ नहीं पड़ा क्या कह नहीं आता ऐसा इतने शोकों सब के लिए दो बात गई क्रिया और भला क्रिया के लिए विश्वास पदार्थ है भगवान क्रिया और पदार्थ दुनिया के लिए और विश्व पर परमात्मा भक्त लिए हृदय में सब कुछ आ जाएगा कुछ बाकी नहीं रहेगा सत्य स्वाभाविक इतने सुगम बात है जहाँ आप अपने को मानते हुए हूँ आपकी जगह हूँ हूँ हूँ वो हूँ है हूँ हो गया अंकार में से हूँ हो गया अंकार में है होने होने लगा और है एक तत्व हो जाएगा और है सबसे बढ़िया चीज है सबसे बढ़िया ध्यान है सबसे बढ़िया चिंतन है बढ़िया चिंतन पूर्ण हो जाएगा पूर्ण और कुछ नहीं सत्ता मात्र ऐसे भी मात्र सबको प्राप्त है सबको छोटा हो और बड़ा हो भाई बहुत बहन हो बालक और जवान हो बूढ़ा हो रोगी और निरोग हो मनुष्य मात्र हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई हो सब के लिए ऐसा तत्व महात्माओं ने बताया है क्रिया और पदार्थ यह पदार्थ है ये क्रिया के विषय कुछ और पदार्थ मुझे भगवान अब रुपया कीमती दिखता है सबसे कीमती परमात्मा और सबको प्राप्त है पूरे सर्वरी सहिष्ठा ईश्वर सर्वभूता नाम देश सब प्राणियों के भीतर ये वृक्षों में घास में फूल में सब जगह नर्गों में सरों में एक फैज होती है मुफ्त में प्राप्त होते मुफ्त आपके पास एक कोड़ी भी न हो तो प्राप्त हो सकता है करोड़ों भी हो तो प्राप्त हो सकता आप बहुत बड़े नहीं हो तो प्राप्त हो सकता बिल्कुल लापाड़ हो तो प्राप्त हो सकता है बड़े बलवान हो तो प्राप्त हो सकता है देरी बढ़ेगा उठा बड़े नीचे रहते प्राप्त हो अब इसे शुद्ध आचार भक्ति महामारा निभागा साधु रहे समय व्यवस्थित हो ईश्वर ऐसी सुगम सर इतनी बढ़िया बात सबके लिए पशु पक्षी समझते नहीं मनुष्य समझ जिससे उस परमात्मा को जानता है वो ताकत सब है मेरा पा किसी सीधा कोई पुणा नहीं हो परमात्मा प्राप्त हो जाए तो तू ज्ञान हो जाएगा प्रेम हो जाएगा भगवान उसने हो जाएगा सब अवगुण बच जाएगा सब संपत्ति आ जाएगी बड़े शुरू में बड़े सरल है सबके लिए महत्वपूर्ण है मनुष्य सब आप किसी संप्रदाय हो कोई ईश्वर हो ऐसे हो पूर्ण देखो करने में दो आदमी भी बरोबर नहीं होता मैं करने में हजारों लाखों करोड़ एक हो जाते क्या करने में फर्क करोगे तो दो आदमी बरोबर नहीं हो गए कुछ नहीं करेंगे तो सब एक सिर्फ सब एक वो एक में योग्यता में दो आदमी बरबर नहीं है। एक माह से पैदा हुआ बड़ो पढ़ाई करी फिर भी स्वभाव में फर्क रहेगा, एक नियम है न करे में इतनी बात शुरू है। पूर्ण हो जाएंगे पूर्ण, संदेह की बात नहीं, इतनी सरल है इतनी सुगम है सबके लिए। कितनी पढ़ाई की कितनी योग्यता की बैठता हूं, वो परमात्मा के तो सब समान है, सब सर्वेश भूतेश समो हम सर्वभूति न मैं देशियों से न पिया ये भजन तुम्हें भक्त मैं तेरह पिया। इतनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। यहां लब्ध भाषा परम लाभ, लाभ के बाद लघु लाभ है दुख आता नहीं इतना ही आ जा तो आ जा, ऐसा आनंद सब के लिए और स्थिरता प्राप्ति के लिए ये सब है। हरा कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम प्रदेत कीर्तना देव कलव कैसव कीर्तना कलव तत्थर कीर्तना चौ जुग चौ सुध नाम प्रभाव कलि विशेष आपने कई तरह जिंदगी है। आप दुनिया में बहुत रहे हो, व्यापार किया है, व्यवहार किया है, सब जगह है, ये भी करे देखो जाते शांत ऐसे मिलेगी नहीं चीज ऐसी अलग चीज है। रावण ने चौड़े पति सब कोई खेलवा है दावा दाई शुरू कर जीते तो ले जाए। सुनाओ सब कीर्तन सब बड़ी बड़ी